ไมค์แกะกล่องโดยธีรยุทธเวชเจริญยิ่งพุทธโอวาท พระสัทธรรมและพระศาสนาของพระพุทธองค์จะฉิบหายลุ่มจมลงไม่ใช่เพราะดินน้ำลมไฟหรือเพราะเหตุอื่นหรอกแต่จะสูญสลายฉิบหายล่มจมเพราะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาละเลยไม่ปฏิบัติในเหตุ5ประการคือไม่เคารพพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีไม่ศึกษาหาความรู้ในพระธรรมไม่รู้จักปฏิบัติจิตตภาวนา ทดแทนคุณ ขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่องค์พระรัตนตรัยแผ่ไพศาลอีกทั้งคุณครูบาและอาจารย์ที่ให้การสอนปริยัติปฏิบัติธรรมมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเปรียบดังพ่อเป็นผู้ก่อต่อยอดให้ไม่ถลำบอกให้ตื่นแต่เช้าเจริญธรรมให้จดจำทำบ่อยๆค่อยรู้เองให้ดูจิตสังเกตใจอย่าไหลหลงหากถูกตรงไม่หลงเผลอไม่หลงเพ่งหัดเพียงรู้ดูเบาๆเขาเป็นเองหากกดเกร็งเร่งบังคับอึดอัดใจอีกหลวงพ่อท่านหนึ่งเปรียบดังแม่คอยดูแลแนะนำให้คลายสงสัยท่านชี้บอกอย่าบังคับอย่าตั้งใจรู้สบายใจเป็นกลางไม่เพ่งเอาฟังคำสอนคำชี้บอกตอกย้ำจิตให้หวนคิดถึงพระคุณทุกค่ำเช้าจะฝึกหัดปฏิบัติตนทนสู้เอาแม้จิตเศร้าจิตท้อขอสู้ตายตายเป็นตายขอถวายบูชาท่านไม่เกียจคร้านดูกายจิตจนชีพสลายจะฝึกหัดปฏิบัติตนจนวันตายเพื่อถวายทดแทนคุณรู้คุณเอ่ยธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง1 มกราคม 2550 กตัญญูกตเวทีคุณงามความดีใดอันพึงมีในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำสั่งสอนทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติแก่ผู้เขียนโดยเฉพาะหลวงพ่อทั้งสององค์อันเป็นที่เคารพนับถือของผู้เขียนอย่างสูงสุดประดุจดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางธรรมและขอกุศลทั้งหลายอันพึงมี และพึงได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ขอแผ่บุญกุศลให้แก่ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จเสร็จสิ้นขึ้นได้ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้สมทบทุนพิมพ์แจกเป็นธรรมทานข้อความใดในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้ว่านั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผู้เขียนหากมีข้อความใดที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องยังบกพร่องอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้ว่านั่นเป็นเพราะความอ่อนด้อยน้อยปัญญาของผู้เขียนเองหาใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนผิดไม่จึงใคร่ขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กรุณาแก้ไขเพื่อเป็นการรักษาพระสัทธรรมคำสอนให้ถูกต้องสมบูรณ์ตลอดไปด้วยเทอญด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในพระคุณอย่างสูงสุดธีรยุทธ์เวชเจริญยิ่ง1มกราคม2550